اله الا هو چې نشته دې لایق دې عبادت ذمہ دار مشکلات حل کون کې مرا سر کون کې بغیر د الله نه لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده اپو دې په پټو په خارو باندې یو الله دې کنه چې په پټو په یا په خارم په دې هغه یو الله دې نو بیا وای هو الرحمن الرحیم آغا اللہ تعالی رحمان و رحیم دے تو قرآن عجیب انداز دے تو قرآن کریم عجیب انداز دے در رحیم صفت چی رحمان سر اوزائی ذکر کی آغا یو اللہ دا هو الرحمن الرحیم آغا ذات چی آغا رحمانم دے او رحیمم دے دا عام و میرا بانو مالکم دے او دا خاص و میرا بانو مالکم دے الحمدو دو خدای توب لایک صفاتنا لله خاص الله الرضی رب العالمین چې پالون کې تربیت کون کې د ټول مخلوقات دی الرحمن داسې الله چې عامه مهرباني والے دی الرحیم داسې الله چې خاصه مهرباني والے دی زمای دې اتمندو قران کریم په کار دی په مونږ او تاسو هم دا فرض دی او حق دی روانه چې قران خپل هم زکو پلو بچو دا مخو زمونگا دزلت منا داوی زمونگا خواهش داوی زمون کم مالگره کم یو رور کم یو عالم کم یو طالب علم کم دای که چوی دا آغا دا خواهش وی چه دی دای که دا جمعتون علی دا اللہ پا کتاب آباد وی اللہ دی آباد کی زمائی داتمندو چه سنگا دا درسونه دا قرآن کریم دلتا کیگی زمنګا د زړه تمنا دا را چې ردی دا مشومان بچي دا هم په خپل جماعت کې په خپل محله کې دا الله د کتاب زده کی تاسو باندې سره ملګرتیا کوئی کنه ان شاء الله چې کله دې ځای کې یو عالم دین په قران کریم چې الله تعالی په یو کړه وی داغه تلفظ صحیح وایل شي دا الله تعالی غته او مهارت ورکړې وي دای په معنا او مقصد هم پویا کړې وي او دا غلله تمنا دا وی چې زه دا قران کریم د مسلمانانو بچو ته وخم زمای دې مونږ دغه انسان چې دا ډېر خوش قسمت انسان دا ډېر خوش قسمت انسان دی دا الله د رحمت د سوري دلاندې د قیامت پر چولاړي یو هغه مسلمان چې هغه د مسلمانانو بچو ته قران کریم خي داغه انسان دا ډېر خوش قسمت دی خو چې څوک خپل بچی راولي او داغه استاد تکې نه دی دا هم ډېر خوش قسمت انسان دی زګه چې حدیث کې راځي نبی علی اسلام فرمایي چا چې قران کریم اوه او دې قران کې چې سری باغې باندې عمل وکړو مور خپل ته بوله الله دا سيو تاج په سر کې چې دا هغه تاج رڼا وري دی دنیا د نور نه زیاتې نو تاسو غواړی چې الله تعالی تاسو سرونو باندې لا تاجونه او زلی دا به الکیږي چې تخپل بچي خپل وسه خپل وراره خپل خورایې اگر اولی استاد سکینه جماعت کې کچره بچي درازي او توا توا چې نه بازي نو ګوره تا ته بیا تاج نه پسرې ښا یو بل حدیث کې راځي نبی علی اسلام فرمایي چې دا دغه انسان مور او پلار ته الله داسې جوړې واچي چې د دې دنیا ټول دولت بلغه قیمت نشي ادا کوله چې په سر دې تاج وي او په بدن دې داسې کپړې وي صدما زه خبره وای نو هغه کلمې پوړې د قران ناظر زده کول دي دویم ترجمه زده کول دي زګه چې نبی رسول الله فرمایي وا عامله به معافي چې قران کې سړي چې پاغه عمل وکي عمل په اعلی کوله شي چې پويږي دې هما شوم ده خو به اول ناظره خې کنه بیا و ده ترجمه خې بیا دغه په مطلب پویا کې ان شاء الله تعالی زمونږه محترم مولانا عبد السلام صاحب چې کوم دلته کې راغلي تشریف فرما دي هغه و ان شاء الله تعالی دلته کې دی بچو ده د الله تعالی کتاب خې بس ذکر وای او د مازدیګر نمخ کې بیا به دې ټیم مقرر کړي ان شاء الله تعالی نو د ماسپخین نه بعد بعد چې دای ماشومان ته بیا څه ټیم خو نو تاسو به دا مهرباني وکړئ چې خپل بچی وا دی لرا ولې دې څه خبرې کینوي. الله تعالی واستاسو جولو کې خیر واچي دې په جولې کې به الله خیر واچي. الله دې کی الله دې زموږ له قران او د سنت خدمت واخلي چې موږ په دې خپل ژوند کې د قران او د سنت خدمت وکړو. الله رب العزت په دې جهاد کې موږ او تاسو ټول شامل کی او الله دې زموږ ماحول د کورونو د محلو د جماعتونو د وجرو د بازارونو الله دې دا ټول ماحول د قران او سنت مطابق الله دې زموږ ژوندۍ کې قران او سنت راولي. الله دې کی په نوم مسلمان چې الله رب العزت امدادو کی الله دې ظالمانو نخلاص کی چې کم مظلومان د ظالمانو په جیلونو کې دي. الله رب العزت دې د هغه مظلومانو غیبی امدادو کی. الله رب العزت دې د هغه غیبی امدادو کی او الله دې د هر مظلوم امدادو کی او هر ظالم دې الله تبارک و تعالی تباہ کی. الله دې ټول لوی واړو ګناونه معاف کی او الله رب العزت ټول د هدایت استقامت نصیب کی. ټول مشکلات دې الله تبارک و تعالی ختم کی. سمره چې بیماران دي الله رب العزت ټول د صحت ورکی. کم مؤمنان مسلمانان چې وفات شوی دي الله رب العزت ټول ته مغفرت نصیب کی. الله دې ټول سره رحم معاملو کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. انتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد دو خدای لایق صفاتنا لله خاص الله لردی رب العالمین پرورش کون کے پالون کے تربیت کون کے د ټول مخلوقات دے الرحمن داسے الله چا می مهربانی والا دے الرحیم داسے الله تعالی چا خاصے مهربانی والا دے مالک مالک دے اختیار مند دے یوم الدین دورزے د جزا په مخ کې آیاتونو کې الله تبارک و تعالی خپل صفاتونه بیان کړل او د دنیا انسانانو ته دا خبره صحیح تعلیم ورکړي چې د ټول مخلوق او د ټول کائنات خالق یې کی اوازه الله دی. بل دا چې پرورش کوونکې تربیت کوونکې د مخلوق یې کی اوازه الله دی. او بل دا چې په دې مخلوق کې برکت اچوونکې الله تبارک وتعالى دی. نو اوس دا ذکر کوي چې قیامت بر راځي او د قیامت پر ورځ باندې اختیار با یکی اوازې د الله چلیږي. زمای رحمندو د دې بیان وجه او سبب څه دی؟ وجه او سبب دا دی چې دا عربو مشرکانو کې یو سوچو یو نظریه وا دارنگی دی یهود و نصواراوم یو سوچ یو نظریه وا یهود و نصواراو با خلقو دداوی چه زمونگا مشران پیغمبران تیر شوی دی اولیائی کرام بزرگان تیر شوی دی مونگا درانه خونیو اللہ تبارک و تعالی مونگ لسزا نرا گئی که مونگا هر کس ما غلطیو کو هر کس ما گناو ناو کو خوز مونگا در خاندانی بزرگی در وجه نا چه زمونگا پلاران زمونگا مشران نیکونا اغا دیر لوی هستی لوی بزرگان تیر شوی دی نز مونگا اللہ تا دیر نزدی و خوخ خلقیو اللہ تعالی مونگ عذابینا اللہ مونگ لسزا را کئینا لکر دے ذکر اللہ تبارک و تعالی کئی سورة مائدہ شپگم سپارہ اتلسم نمبر ایت کے اللہ تبارک و تعالی ذکر کرے دے چہ دار دے خلق جو سوچ دے یکی دے دا اٹھارہ نمبر ایت سورة مائدہ پدے کے اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی دے اغا سوچ چہ دے یہودو آلی کتابو دا سوچ دے دے وجنہ دے دا ناسازی او غلطی کئی دا دے یہ سوچ و نظریہ قائم کری دی لکہ گورا اللہ ذکر کئی وقالت الیہودو والنسوارا او وی یہودو او نسوارا یہودو ویسایان سوئی وَيْنَهُنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ مُنْغَانِ أَزَوَلِي دَا اللَّهِ زائی ورکی دی ملگرو دا خان وَيْنَهُنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ مُنْغَانِ أَزَوَلِي دَا اللَّهِ ورہ ابنا ابن مانا کا چرزوی ہے کہ نو یہود و نصاراو تدا پتا نو جزا مونگور اپلار سوگ دی چا غی وَيْنَهُنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ منگا زامنا دا اللہیو دا مانا خود یعنی یهود دا نشی ویلے جا منگا اللہ زامنیو آغی وی نحن ابناء اللہ منگا نیاز ولی دا اللہ سمانا سمطلب و احباؤ یعنی دوستان دا اللہیو اللہ تا دیر محبوب خلق و احباؤ دا احباؤ ردی ابناء اللہ تفسیر بے مونگ دا اللہ نی ازولی یعنی دا اللہ دوستان محبوبانیو مونگ دا اللہ تعالی سوائی نا مونگ دا اللہ سزان را کئی مونگ اللہ تا دیر خوخ و مونگ را خوگو وقو شریعیو درانا خونیو مونگ دا اللہ سنوائی دا دیو جنا اللہ تبارک و تعالی ذکر کری دی سورة بکرا کل چڑنبائی سپارانی سپتور سی دا دائی کی ذکر گئی سورة بقرہ لنبائی سپارہ چی نصف دو رسی دا دائی دا سوچ اللہ تبارک و تعالی ذکر گئی چی داو گورا دار دائی سوچ دے دائی ویلن تمسن النارو چاری باو نرسیگی منگ تاور آہر گیدہ نرسیگی منگ تاور اِلَّا اِيَّامًا مَعْدُودًا مگر یو سورا دے شمار کردے شوے زمانگا مشران زمانگا پلرون دی کنا اغا بزرگان تیر شوی دے لوی استی تیر شوی دے ہا منگلا اللہ تبارک و تعالی سزا نرا کئی لن تمسن النارو اِلَّا اِيَّامًا مَعْدُودًا ہا چرے و ماہر کے زم ها نرسی گی مونگ تا اور مگر یو سورا دی شمار کرده شوی او دا غیب دی بنیاد بانیوی چه مونگ دا اللہ نی ازولی دا اللہ دوستانیو نمونگ دا اللہ سزا نرا کئی لکه دا ذکر کئی اسی نمبر آیت کی اتیایم نمبر کی وقالوا وايدي لسلل تمسن النارو چره امان رسیگ منگتاور الا ایام مادودا مگر یو سورا بیش مارکڑ شوی او دا وجه دادا چه بزمونگا اغا مشران بزرگان اغای برازی او غیگ بڑا کئی او یو غیگا که بمونگا راشو ومونگا بجانا تولی داسی نو اللہ وی مالک یوم الدین اختیار منا درده دجزا دے درده دجزا اختیار اللہ وی زما دے اللہ وی دا اختیار زما دے دا دا بلچا نشی گی دے فدا رست که اللہ وی زج سوام آغا بکی گی زج سوارم آغا بکی گی اللہ وی اختیار زما چلی گی زج سو غوارم جنت تا بزی زج سو غوارم جانم تا بزی یو سڑیر دیو جنا جنت تا نشد لی شیر داغ پلار روی سڑیر داغ نکن روی دوی سڑیر لکڑون بای سبارہ چه خزمی کی اخیری آیت کی اللہ ذکر کئی اخیری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی اللہ و ایتلک امتون دا یو تولگیو دا پیغمبرانو دا بزرگانو دا نیکانو بندگانو قد خلطا چه یکینا تیر شوه ده دیوائی منگو دا پلار نیکب برکت بانی اغیب اغیب گیڑا کئی امونگو یو غیب گیرا شو اغیب جانت تزو اللہ وی تلک امتون دا یو تولگیو دا پیغمبرانو دا بزرگانو دا نیکانو بندگانو قد خلطا چه یکیننا تیر شوه ده لا ما کسبت دی اغی ده پارا بدل داغا ملونو چه اغی کڑی دی ولکم ما کسبتم او تاسو لرا بدل دی داغا ملونو چه تاسو کڑی دی ولا تسألون ما کانو یعملون او تاسو نبا تپوس نشی کولے ببارا داغا ملونو کی چه غیبا کولو دا تپوس با دیو انسان ننگی گی جستا پلار سوکو دا تپوس پکی گی چه عمل دستن کرو قرآن ذکر کئی دادی که او سڑے دا وائی چه زبر دیو جا جنت تزم چه زما پلار دیلوی ولی اللہو زبر دیو جا جنت تزم چه زما نکڑ دیلوی ولی اللہو او ده پیغمبر اولاد کے ام ده پیغمبر اولاد کے لیکن آن چه کلا اللہ تبارک و تعالی ده مشرکان و تباکول ده پارا زاب را لگا نو مشرک هر مشرک اللہ تبارک اگر که آغا ده پیغمبر زی کن آن ولنو دا اللہ قانون دا هر چا دا باریو شان دے چه دا اللہ عذاب دا مشرکان و تباہی دا پاراتا نو اللہ ار مشرک تباہ کا اگر شاہ دلو تر اسلام خضا ہوئے نوا اللہ نے بپریخی دا اللہ قانون دا هر چا دا باریو شان دے دانا چپ لاری نحنیم سواکال تبلیغ کردے او پا سر او پا مخ گڑی خوڑلی لی گزارونا راشد از دیا خوب اولا پرید ما پری خدا ورلا کنان پری خدا نا نا نا کپا دے بانی ناسی پا دے تا ما امید چه پلان نی کمیڈر لوی خلق دیر شیو یا ساتا عزت مندہ اللہ دیتا دا واقعات چه بیان کری دا اللہ کسی نی دی کری دا از ما ساتا دا سرگو دا کلاول بپارا بیان کری دی چه خپلا کی دا خپل عمل پا خپلا جوڑ کا او اللہ لتا بیر چی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اتقوا اللہ یرو کئی دا اللہ نا پلز لکی دا اللہ نا یرو پیدا کئی وابتغو الی الوسیلتا تلاش کئی اللہ تا نزدیکت پس بانی چی پلز لکی دا اللہ نا یرو پیدا کئی بل پس وجاہدو فی سبیلی او جہاد کوئی پلارا دا اللہ کی پدے با اللہ تا نزدیکے گی پدے خپل عمل بچی دے اغبا اللہ تا اوڑان دیکے او پدے با اللہ تا نزدیکے گی نو اللہ و ایمالک یوم الدین اختیار مند درزید جزا اللہ و ایزا جسواما د قیامت پر ازبانی الله وای د جس غوارم هغه وکیږي زمای د منو د پتی بنیاد باندې دا خبره شوی دا چې يهود نه سوارو دا سوچو چې زمونږ مشران بزرگان لوی خلق انبیای مسلم رسولان تیر شوی دي دا غي په برکت باندې بمونږ جنت ته زو او هغه به غیګې ډکه یو مونږ به یو غیګې ګراشو او خلاص بشو الله تبارک وتعالى فرمای نه چې زله غواړم څوک نشیدلې الله او اختیار زما دی د قیامت پر د اختیار نه د پیغمبر چلیږي نه د فرشتو چلیږي نه د ولی چلیږي او نه د بل یو بزرگ چلیږي زمای راتوندو مشرکان یو بل عقیده وا د مشرکانو عقیده دا وا د مکه او د عربو چې اول خود سره قیامت شته نه لومبه خبره دا وا لومبه خود سره قیامت شته نه او که قیامت راشي هم د مونږه چې عبادت کوو د الله نه ازول دي دا ډیر لوی خلق دي نو دای و مونږه را اخلاصي ده الله نه دا غیدا کی دا وا چه دای و مونږ د الله تبارک وتعالى نه را اخلاصي نو الله تبارک وتعالى او فرمایل دا کته سوره یونس وګوره یو لسم سپاره اته لسم نمبر آیات کې الله ذکر کوي سوره یونس یو لسم سپاره اته لسم نمبر آیات کې الله ذکر کوي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وره دا مای درمون دو چه سوام ناغا خواه دزبلا پو غاگو رای خواه دکا شیطان میاد میاد که وسوسه چهی رازی و آغا وسوسه چهی قرآن چه بیانی که خواه دزبلا پو غاگو بانی آو رای یو خود یهود نصوراو سوچو چه آغای به زمان پلار نیکا بزرگان پیرشوی دیگه به منگر اخلاسه یاو د مشرکانو د عربو سوچو چې د مونږه عبادت کو د دوی د الله په عدالت کې چلےږي او دوی به مونږ د الله نه اخلاصي نو الله وای ويعبدونا من دون الله او د مشرکان عبادت کوي ما سوا د الله نه ما دا جانا یذروم چه نا تکرار سولشی دیتا ولا ینفعهم او نا فایدار سولشی دیتا او وای و یکولونا وای دی هاولای شفعاونا عند اللہ چه دا خلق دا کسانا زمونگا سفارشان دی دا اللہ سخا حدیث مائدت من دیو تا پوس کم دم را کمکل با دنیا کیوی چه اغا با داو وای چه را دی غر نما دا گتا راڑا و دیل امی غوگونا سترگی او خلاو پودا جوکل او دا گتا با سبا دا کامت پر از ما دا اللہ نخلاسی دم را کمکل با دنیا کی سوکی نا نا وی با یاد یوونی نا لرگی را پری کی او دا آغی لرگی سترگی او غوگونا او پوزا او خلاو جوکی او سر او لاس اخپی او بیا و چې دا لرګي و ما د الله نه اخلاص دی دا څه کوم کل وصول کی نه نه زمای د ځمند د مجسمه چې غي جوړې کړې وي خبره ته مفسرین وګوره چې د دې سيزونو په اړه کې د مفسرینو څه سوچ دی او څه رائے ده او څه لیکلې کړې مفسرین حضرات دا وایي چه دا اغیی دا نیکان و بندگان و مجسمه جوڑه کرده وی لکه عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو دا لات پا بارکی وی دا لات بارکی چه دا یو سخی سره و او کان ایلوت سویق پا حاجیان و بانیوی ستوان خرول دا حج پا موسم کی نا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایی چه کل آغا وفاد شو لاد سیب آغا سخی سیب نو دایی دا آغا دا آغی کبر من جوران شو دا آغی کبر احترام شروع دا او سو وقت مودا باد بیا دا اغا پا شکل بانی او گٹ او تو گلو آغا تا کی خدا او بیا وی جا سوک دل دی راشی او دی دا کی پوجا پاٹ کئی نو آغا سڑی لاللہ تعالی مال دیر وار کئی زکا چی دا سخی سے وہ نو دبا برکت بانی آغا سڑی دا مال ملاوی گی نو دا سی آغای باوی دا بزرگان نیکان بندگان دی او دی موجا سمو دار دی اغا روح رازی نو مونگا چه سندر ما نخت دیده که پیش کو نو دی خوشحاله چه نو زمونگا آغا سوال اللہ تاو که نو زمونگا آغا کارو شی زکا چه مونگو نانگاریو اللہ زمونگا شفاؤنا عند اللہ چه دا خلق زمونگا سفارشان دی دا اللہ سخا دی و زمونگا سفارش که اللہ سا دا غی دا اکی داوان نو کالا جو صورت فاتحہ کے اللہ تعالیٰ دا ذکر کرل چھ پنو میں صفت دو خدایی دے نو آغا زما دے آغا دبل چانی شکے دے دا کارسازی او دو خدایی صفت چھ دے نو آغا زما دے آغا دبل چانی شکے دے اللہ را بولی دا تیو دا ذکر کرل دوے میں دا ذکر کرل چھ دا ٹول مخلوق تربیت پرورش کون کے آغا یو زیم اللہ وی برسو تربیت او پرورش نشی کولے او دریم دا چه پار یو سس کے برکت اچون کے اللہ وی زما ذات دے برکت اللہ وی ذات چون نو اس دا ذکر کئی چه مالک زیم مالک اختیار من واکدار نو اللہ تبارک و تعالی ملک زان لثابتی چپا دے کائنات کے بادشاہی زما دا ہولڈ او کنٹرول زما دے اللہ و عزت جو سواڑم آغا بکی گی کہ دنیا دا او کا آخرت دے اللہ و صرف زما اختیار چلی گی اللہ و صرف زما چلی گی پدے بانے اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی لگتا سو گو رہی دا سورت مائدہ کم آیت چی منگر آئستے ہو پدے کہ وہ لسم نہ مرے تو گو رہی وہ لسم نہ مرے داتا لسم نہ مخ کی آیت چی دے سورۃ مائدہ دا اس کی منگا نحن ابناء اللہ و احباؤہ دے دا پارا چے کم ظاہر آہستے ہو پدے کہ وہ گو رہی اللہ رب العزت فرمائی سترہ نمبر ہے تو لسم دے کہ اللہ فرمائی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص اللہ لرا بادشاہی دا اسمانونو او دزمکی دا اللہ وی مالک زیم بادشاہی دا اسمانونو او دزمکی اللہ وی زما دا دا غایت اخیری دے خوو لسم نمبر ایت اخیری سوام وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ او خاص اللہ تعالی لرا اختیارات دے بادشاہی دا دا اسمانونو والارد او دزمکی وما بینہما او دا غصا چی پمیند دے دوارو کی دی اللہ و ازمکہ کے بادشاہی زما اختیار زما اسمانونو کے بادشاہی زما اختیار زما پدی میند زمان کے جسدی اللہ و پدیوں میں اختیار او بادشاہی زما دا سورۃ فاتحہ بغیر توحید نبل سوائی او ما او تا تا اللہ رب العزت پا دے سورۃ کے زان خی اللہ وی ما او پی جنا زر دے صفات و مالک مگورا اللہ وی ما او پی جنا زما دا صفات دی دا صفات بغیر دا اللہ نبل چاکی دیش نا اللہ وی وللہ ملک السماوات او خاص اللہ لرا بادشاہی دا آسمانونو اختیارات دے دا آسمانونو والار دے او دزمکی وما بینہما او دا غصا چھ دے پمیند دے دوارو کی کا آسمانون دی او کزمکا دا کمیند زمان کیس دی اللہ وی پا دے ٹول ہر سبانے کانٹرول زما بادشاہی زما اللہ وی اختیار زما و زما چلی گی اللہ وی دبل چا نچلی گی زمائی رتمند ادا رنگی صورت زمر گو رہی درشتم سپارہ صورت زمر ہشپاگم نمبر ہے تو اللہ رب العزت فرمائی سورت الصاد پسی سورت زمر دے سورت زمر درشتم سپارہ چی آخر تورسی شپگم نمبر ایت کے اللہ ذکر گئی تاسو گو صفات بیان کی خپل نبیا اور پسی وائی شپگم نمبر ایت کے اللہ رب العزت دا آیت نمبر پنزم نہ شروع کوم خان خلق السماوات والارض بالحق پیدا کرے دے اسمانونا او زمکا پاک سرا یاد پارا دا زائر اولو داک یو کور اللیل آغل النار اڑوی شپا پورا زبانی شپا دا سی پورا زبانی ورواری وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ أَوْ أَرَوِي رَضَى پُشْفَ بَانْدِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَوْ كَارْ كَيْلَ قَوْلِ دِهِنْ وَرَسْبُغْمَئِ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى دا طول روان دي أغنيتي مكررتا أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خبردار شہید دنیا انسانانو اللہ دے ڈیر زیاد زوراور او بخون کے خلقکم من نفس واحدت پیدا کری ایتاسو دا نفس یونا سم جالا من آزوجا بیائی گرد ولدا دا جنس دا غی نفسنا جوڑی داغ وانزل لکم من الانعامی او پیدا کری دی ساسو دا پارا دا ڈانگرو نا سمانیتا ازواج اتا جوڑائی اگورا ورطا گڑا او گڑا بیزا او پیسو غوا غوائے اوخا اوخا دا میخا او سانڈی زکرنی زکر کری ادارا بو کیونا ہاں خبر رہتے کی خلقن پا جوڑخ کے من بعد خلقن پسا دبل جوڑخنا فی ظلمات سلاس پاغا تیارو دریو کے ذالکم اللہ ربکم دغا صفتن والا اللہ رب ساسو دے لہو الملک خاص غلر اختیارات دی اللہ و ایزان پویا کہ انسانانو اختیار دا آغا چاپ آسمانون ازمکا کی کی دیشی چھ سوک دے صفات و مالکی دا صفات بغیر دا اللہ نا دبل چا کے دیشی نو اختیارم بغیر دا اللہ نا دبل چا نشی کے دی ذالکم اللہ ربکم دا صفتن والا اللہ رب ساسو دے لہو الملک خاص غلر اختیار دے خاص غلر بادشاہی دا لا الہ الا ہوں با دیل خبر رالا خبر دیل رالا چل اختیار دا اللہ شنو لا الہ الا ہوں نشترے کارساز ملار لائق دے عبادت بغیر داغنا نو اللہ وائی فانا تصرفون نئے مشرکانو کم پلا اوڑی دا سی اخکولے طاقتور ذاتم پری خود انور سپسی انور چا پسی لاری داولی مداکارو کو فانا تصرفون اللہ ملک ذان لثابت ای اللہ و اختیارات زما دی اللہ و بادشاہ زیم کنٹرول دا اللہ تبارک و تعالی دے دنیا کیوں او آخرت کیوں اللہ دا ذان لثابت ای دارنگے سورت نساء گو رہی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی 126 نمبر آیت کی سورت نساء سورت آل عمران پسی سورت نساء دا پدے کے اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی 126 نمبر آیت کے اللہ فرمائی 126 نمبر کے اللہ تبارک و تعالی دا ذان لثابت ای سورت نساء 126 نمبر آیت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او خاص اللہ لرا آغس دے چی دے پاسمانونو کے او آغس چی دے پزمکا کے اللہ وی اسمانونو کے جس دی آغس ما دی پزمکا کے جس دی اللہ وی آغس ما دی دا ہر سا اللہ وی زما دی سمت لفظ دے چی دا اللہ دی نو اختیار دا اللہ دے کانا اللہ وی کانٹرول پی زما وی اختیار زما دے اللہ وی ارس زما دی او دا ہر سا یقینن چی دا اللہ دی او دارنگے سورت انعام کی ذکر کئی سورت مائدے پسے سورت انعام کی ذکر کئی اللہ رب بولے دت دو رسم نمبر ہے تو گورے سورت مائدے پسے اللہ رب بولے دت ذکر کئی دو رسم نمبر ہے تو اللہ وائی کل وائی آزما پیغمبرا لمن دا پارا دا چا دی ما فی السماوات والارد آغا سا چی دی پاسمانونو کی او آغا سا چی دی پزمکا کی نو بیاوائی قل للہ اوائیا چی دا تول حرسا دا اللہ دی کاسمانونو کی صدی او کزمکا کی صدی دی تاوائی دا حرس دا اللہ دی چی دا حرس دا اللہ شو نو پدیبان اختیار دی یو اللہ شو پا دیوانی دا بلچا اختیار نچلی گی دارنگی اگو رئی ورپسی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی نا دا خکاری خیر دی که دا دا قدر ندی دا انسی دیر ندی دی بیا اللہ ذکر کئی دیار لسم کے وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ او خاص اللہ لردی آغسا چه غا اسیگی پشپا کے کوا غسا چه اسیگی پورز کے چه دا رس پی رازی اللہ وی اغز ما دی چه دا شپا پی رازی اللہ وی زما دی دا عرص دا اللہ دی دا رنگی دا سورت مائدہ چه ختمی کی آخری آیت تے دا سورت مائدہ آخری آیت کے اللہ رب العزت ذکر کئی چه اختیار زما بادشاہی زما اللہ فرمائی دا بل چا اختیار نشتے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَ اللَّهَ لَرَا بادشاہی دا دا اسمانونو او دزمکے اللہ وی اسمانونو کے اختیار زما دے بزمکا کے اختیار زما دے وَمَا فِيهِنْ او آغسا چی دے پا دزمکا اسمانونو کے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او آغا اللہ تعالی پاری او سید قدرت لرون کے دے او دلی دلو اللہ وی ملک زما مالک اللہ وی زیم بادشاہی زما دا اللہ وی اختیار زما چلی گی مالک یوم الدین اختیار من دے دو رز دو جزا اللہ وی دا غیر رز اختیار زما دے یوم الدین یوم ردتا وی الدین جزا لکا اللہ وی رئیت اللذی یکذب بالدین آیا وینیتا آغا کسو چاہا در روح جنتیا کئی در ازے در جزا یوم الدین قیامت توائی زکا ہر یو انسان چی سکڑی وی دا آغی مطابق معاملہ با سرچی کی زکا و دیوم الدین وی فمی عمل مسکال ذرات خیر یرا ومی عمل مسکال ذرات شر یرا دا سی رضا کنا چاک دی اوی زرے برابر نیکی کڑی وی اللہ وی دا قیامت پرست دیو بینی چا دی یو زرے برابر بدی کڑی وی اللہ وی دا قیامت پرست دیو بینی اللہ وی بے بینی او اللہ وائیوم چوتکو یومن ترجعون فی اللہ او یری گئی زان بچ کئی دا غیر دینا ترجعون چی تا صبح پیش کول شئی تا صبح واپس کول شئی فی پاغی کے الاللہ خاص اللہ تعالیٰ تا اللہ وی دا آغیر دنو یری گئی چی پاغی کے با ٹول اللہ تبارکو تعالیٰ تا پیش کول شئی اللہ تعالیٰ تا غبستاسو حاضری وی پیشی بوی لکہ 281 نمبر آیتا سورۃ بقرہ درہم سپارہ کی ذکر کئی دو سو دین ارستو بیا دو رکو پاتی کی گئی سورت بقرہ دین ارستو دو رکو پاتی کی گئی 281 نمبر آیت اللہ ویوتکو یومن او یری گئی دراتلو دا غیر دینا ترجعون فی چتا صبح واپس کول شئی چتا صبح پیش کول شئی پاغی کی الاللہِ اللہ تعالیٰ تا ثم توفا کل نفس بیا با پورا ورکڑے شی ہر یو نفس تا ما کسبت بدل دا غامل چی دا کڑے وی یوم الدین ہوتا ہوئی کنا دا جزار از چی سلی کڑی وی دا غیر مطابق کاروائی وی دا سرکی ثم توفا کل نفس بیا با پورا ورکڑے شی ہر یو نفس تا ما کا سبت بدلا داغا ملا چدا کڑوی وهم لا یظلمون کاو دی سر با ظلم نشی کولی اللہ وچا سر با ظلم نکوم ار انسان چی زما عدالت سراری داغی مطابق با سر ما میلا کوم اللہ وی اللہ وچا سر ظلم نکوم زیادتی نکوم سکواتا یوم الدین وی چی دا جزار از دا دنیا دار عمل وے دلتی با عمل کے قیامت اخیرت دار جزا دا بدلے زائدے ال دبستا دا عمل مطابق تاثر کاروائی کی زمائی رتمند زکوت یوم الدین وائی اس دیر خبر رالا چی دا مشرکانو یاد یہود نسواراو چیوے چی زمانگا سفارش پا کئی امانگ بر اخلاصی نو چه آیا در اخلاص حال شته او که نشته زمایی ردمند پا دی زان پویا که پا دی آیت کریمه که اللہ تعالی را دی سوچ اصلاح که دی مخلوق چه دی چه دا سوچ وی چه زمونگ دا مشران بزرگان دا نیکونا دا پلاران دا دم رضیات بزرگان دی دم رضیات چه دا اللہ پا عدالت کرده زور چلیگی دی با اللہ تعالیٰ پا عدالت کر دی زور چلی یا منگ با زور را خلاصی اللہ وی دا نشتے دا نشتے دیتا سوائی شفاعت قہری دیتا سوائی شفاعت قہری پا زور را خلاصول اللہ وی زما عدالت کی نشتے اللہ وی اختیار زما دے چی زب خپل اختیار چاہتا ہوا ہم چی تا سفارش اوکا او چی دا چال فار ہوا ہم چی دل اوکا دا سفارش پئی دیتا ہوئی شفاعت اذنی سوئی وطا شفاعت اذنی قرآن دا یو شفاعت رد کئی شفاعت قہری او دا بل شفاعت چرے دا ثابتی شفاعت اذنی ابتدا کے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چکل با دا شفاعت قہری دا قرآن پا دلائلو بانے رد کو تو خلقو بور پسیدہ پراپیگنڈا اکلا چی دے شفاعت نمانی شفاعت نمون کر دے زما عزت مند قران ته چکینه نو تا دا پتا ولګي چې را کم شفاعت شته او کم نشته کم شته او کم نشته دا اړي او سيز ګویا دروازه خي کنه دروازه خي کنه اوس ګورې غاڼه اسلام کې شته کنه غاڼه شته کنه غاڼه اسلام کې شته خو دا غاڼې نه فائدہ غسل نشته دروازه خي کنه الله رب العزت فرمایي په سفر باندې رواني د کار ضرورت ده دراله گواه او کاتب شته نه چې رسول کې سا گواه پیش که پریحان و مقبوضه نتو چه ده نو دا غزائی که گانا ورکا ها دا گڑای دا پینده سو روپای مال راکا دا دشپگو سو گڑای دا دا چه دا رسماری پینده سو روپای دا رکم دا مال واپس راکی دا اس ثبوت ده او ده گڑای ناستا دا پارا فائده غسل حرام دی اس گڑای یعنی دا گانش ته و دا گانه نا فائده غستول اغستل دا حرام دوار خبر را لیکن شفاعت شته حکم شفاعت شفاعت ازنی او شفاعت کهری نشته دا شفاعت کهری قرآن کریم رد کئی لکه دریم سپاره شروع شی دا دریم سپاره دویم آیتو گو رئی سوره بقره دا دریم سپاره دویم آیتو گو رئی اللہ تبارک و تعالی دا یو شفاعت رد کئی داو گو رئی داسو 254 نمبر آیت تے اللہ و ایائی والذین آمنو اے ایمان والاو انفکو خرچ کوئی مما رزقناکم دا غسنا چی منگا در کری دی تاسو دا من قبل ایاتی آیومن مخکې د دینه چې راشي دا سر زه لا بیعن فی چې نه به وي اغستل خرڅوله په هغې کې دا سر زه که ګټه او تاوان کې نو دنیا کې وکړه هلته بیا تا ته دا میدان نه میلاویږي د ګټې میدان درته هلته بیا نه میلاویږي چې د نوې سر نه د ګټې اسباب پیدا کړي دا آغا دای دا گٹ اسباب دل تا پیدا کی گی دل تی باغ استعماله من قبل آیاتی آیومن مخید دینا چراشی دا سرزو لا بیغن فی چه نبوی اغسطل خرصوال پاغی کی بل ولا خلطن او نا دوستی ولا شفا او نا سفارش معتزله و یکور اللہ چوچه سفارش نیشتی نو یو آیات خوبا نگو ره کنه تول قرآن چه دا یو سر و سوار لسورتو نه دی تول ده ده سفارش نه کم سفارش مراد ده کم ته مراد ده شفاعت قهری دا دا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیه یو کتاب ده اصول اغا اصول عرفان فی اصول القرآن چه کلتر قرآن کریم تفسیر شروع که نو چه آغا اصول اولو آئی نو پا دے اصطلاحاتو بانے او پوش پو منگے پا درس کے میاز بھی اس کے آغا اصطلاحات ذکر کرو سکاوال لاغی دا پارزان لیا اوکال پکار دے نو شفاعت کهری نشتی او دے رچی اللہ وائی والا شفا او نا سفارشو دا شفاعت کهری دے مراد دے شفاعت ازنی شتی دے او داغی جس شرائطی او پا کم شرائطو سر دے اگر انشاءاللہ بیان ذکر کرو اگا بیا مونگ ذکر کرو خود دے رائے کہ دا مراد چی دے دینا شفاعت کهری دے اللہ وائی والا شفا او نا سفارشو دا آغا شفاعت یادائی چی کم دے یہود نا سواراو سوچو چی کم دا عرب دا مشرکانو سوچو چی زمانگا دا مشران دا مونگا چی عبادت کو دا زمانگا پلرون نکونا اگا بزرگان نیکان بندگان اغیب اغیقی ڈاکی او دا سیغی کو کیا مونگا رازو و اولی بم دا سی جنت دا ماتی او کسوی لوی زوان بدا کامت پر دا سی وی دا کلاچ کلاو کی نیو لاس پی ویچی کمدنو مشرک تا ورس یا بل مغرب تا ویچی دا سی را بندی کی گانا نو پا میس که جسوم را خلق کرال دا با جنت تا لادشی نو ماتا دا سی کتل غگ میواتا نکو نو ما دی اریان اریان کتل چې دتا ګورو دې څنګه غلې ولاړ دې نو ما ته وړو غاګ دیو نه کنه ما دې کې بسړې سو وای وی وله ما دې کې خبرو را ابو جهل عمر راشي نو مشرق نه تر مغربه چې لاسونه کلاو شو دا سرا باندې یې وای کې خب ابو جهل عمر راشي پیرغون به کم راشي نو ما تا غو څوک پر نه خوله دا او ما لوی ځوان ټول د خدای نه خلاص کینو دا یادې خان ولا شفاعه دا سفارش نشته خان دا رنگه سوره انعام وګورئ و مې سپاره 51 نمبر ایتو سوره انعام وګورئ و مې سپاره 51 نمبر ایت کې الله ذکر کوي وانذر به الذين يخافون 51 نمبر ایتو و مې سپاره سوره انعام تاسو سي اړو اړو چې دا ته یاد شي دا سورتونه چې دا کم کم صورت په کم سیباره کې دی دا به سره دا به دې کې در سره دیږي ښا دا چې تاسو اړو اړو غننه دا سورتونه واده په دې کې یاد شي دا به مرله لاس ورزي دا لونه دې سره تعلق تاجیر در سره الله او ای وانذر بالذین او يروا ثم پیغمبر په دې قران سره کسان پدې قران قران بیان کا چې خلکو یریږي الذين كسان يخافون چې یریږي اي يخشرو د دینا چې راجم وبکړې شي دای ال رب مرو خپل دا ليس لهم من دون ولي نبوي د دې لپاره ال واد الله نا سوق مددگار کارساز او بل ولا شفیعنا ولا سفارشی چه سفارشی ہوگی دیده ای کم اصرات که که نا اللہ وی سفارشی وی سکنی ده دین اوم ده شفاعت کهری مراد ده چه پس زور بانی و سوک ده اللہ عدالت که رخلاس ہولا نشی کوله چه اللہ نگواری او دیو لگی او دیده اللہ نخلاس کی اللہ وی دا بانی ولا شفیعنا ولا سفارشی لعلهم یتقون خامخا چه دی زان بچ کی دا اللہ نو یریگی نو اللہ و ایمالک یوم الدین اختیار مند اللہ تعالی در ازید جزا اللہ و اختیار زمان چلی گی اختیار مند زیم زمان سوک پر زور بان اخلاصول لکیامت پر ازا نشی گولے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد دو خدای لایق صفاتنا لله خاص الله رضي رب العالمين چې پالون کې تربيت کوون کې د ټول مخلوقات دي الرحمن داسی اللہ چعامی مہربانی والا دے الرحیم داسی اللہ چخاسی مہربانی والا دے مالک یوم الدین اختیار مند د ورځې د جزا په مخ کې سبقونو کې د الله تبارک و تعالی د سلور صفاتونو مبارکې سر ذکر وشو الہ رب الرحمن الرحیم وینظم صفت د الله تعالی ذکر کوي مالک مالک اختیار من واگدار یوم الدین د ورځې د جزا پدې کې دعا خبره ذکر کوي یو دا چې قیامت برازي او دویم دا چې قیامت راشي نو په هغه ورځ باندې اختیار به صرف او صرف د یو الله چلیږي ځکه الله رب العزت با اعلان کوي انبیاء علیهم السلام به ولاړي اولیاء کرام به ولاړي عام انسانان ټول به ولاړي فرشتي به ولاړي وي پیریان به ولاړي الله با اعلان کوي لمن الملک اليوم چې د چا بادشاہی دا نن راځي د چا اختیار چلیږي نن راځي څوک به د خولې نه ګړنج نشي استه د چا مجال بني چې هغه د خولې نه څه خبر او یسته شي بیا به الله اعلان وکړي لله الواحد القهار چې نن اختیار او بادشاہی خاص د الله تعالی زبردست چلیږي د بل چانا الله زکه فرمای مالک یوم الدین اختیار مند دې رز د جزا هغه رز چې بای کې با الله رب العزت هر چا دا د غیظ عمل مطابق جزا بدل ورغی زمای رات مندو د دې وجه مونږه ذکر کړو مخکې درس کې چې د دې وینا څه ضرورت رااله څه وجه رااله چې دا وینا وشوله د مشرکانو د عربو یا د يهود نصواراو چې کم سوچو چې دا مونږه چې عبادت او بندگی کوو دا مونږه چې په حاجاتو مصیبتونو او تکلیفونو کې فریاد و ذکر را مدد کوي نو دای د قیامت پر زبانه د الله عدالت کې د دې اختیار چلیږي او دای به مونږ را خلاصي نو اگر اخلاصول هغه په دوه قسم لري په دوه طریقو باندې دا غید سوچ مطابق یاده چې د الله رب العزت په عدالت کې د غي زور چلیږي نو الله وای دا زور ما څنګه د چانه چلیږي اختیار من زم دویم دا چې هغه وي د دې اثر رسوخ دوم ردی که الله نه غواړي هم نو دی الله مجبوره کول شي زمونږه په خلاصولو باندې نو الله وای مجبوره کېږم د چانانا مالک زیم اختیار من زیم الله وای اختیار زما چلیږي زنه نه چانه مجبوره کېږم او نه په چا کمزور یم الله دې کې دا ذکر کړي زمای رحمتمندو د دې نه دا مطلب لرې چې ګری الله رب العزت با اړو د چا پر اخلاصولو د چا په سفارش باندې اړو څوک پری دینه دا خبره نه ده سفارش بکیږي خدای دې پر شرایط دي او سفارش زمای رحمتمندو یو دنیا کې دی او یو په قیامت کې خلک چې کوم سفارش مانی د دنیا سفارش هم په دوه قسمه مانی او د آخرت هغه هم په دوه قسمه مانی حالانکه په دې دواړو کې دنیا کې هم یو سفارش شری هغه غلط دی د قران او د سنت د تعلیماتو نه خلاف دی او بل ثابت دی او صحیح دی دا رنګه آخرت کې هم قیامت کې هم چې خلک دوه قسمه کم شفاعت مانی یو دا چې پیغمبران اولیاء کرام بزرگان نیکان علما حق پرس حافظان شهیدان اغی با سفارش کئی نو اغی با سفارش کئی دا سید خدا اللہ دے اجازت نہ بعد چې الله اجازت وکي داشته دا ثابت دی دته وای شفاعت اذنی او هغه سفارش شیر دی با هغه ګډه کوي امون به یو ګګه کې راشو په الله زور چلیږي یا الله ته مجبور دی نو په دی واجه امونګه را اخلاصي دانشته قران کریم د دې نفی کوي دنیا کې یو سفارش شری اغا پا دیر زان پویا کئی بعضی خلق زمان بارکی پروپیگانڈا کئی ویدی شفاعت نمانی زمانی ردمان دو چونکہ زمان گا استاس دین شده آقا قرآن سنت گره اللہ چه منگ دا سوائی او دا اللہ پیغمبر سوائی آغا سی با مانی او که آغا سی نمانی نو بیا زان تا با مسلمان سنگا وائی نو قرآن و حدیث چه کما خبر کئی نو آغا بسر او چشم دا اغینا انکار کول دا د مسلمان د جامعه نه خلاف دی خو چې قران او حدیث نه به کوي او توشته دي نو دا بیا هم غل قران او سنت مخالفت دی زګه چې نبی علی السلام چې کله دنیا نه تنو سیوي وی ترکتو فیکم امرین پرېږدم پتا سو کې دوسی زنا لن تذلوا ما تمسکتم بهما چاری با هما گمران شئی چه سو پوری تاسو کلک منگولی لگولی وی پاغدوارو بانی کتاب اللہ و سنتی اغا دا اللہ کتاب و زمان سنت دی دیکی بگوری او اللہ رب العزت فرمائی و این تنازعتم فی شئین فردو الاللہ والرسول کستاسو اختلاف را لے کستاسو جگڑ را لے پا بارا دیوی خبر کے پا یوم صلاح یوم آمل کی نو پیش کئی اغا دا اللہ کتاب و دا اللہ پیغمبر دا قرآن و سنت پہ پیش کئی قرآن و سنت دا غی بارا کے جس سنگا پی صلاح ورکل آغا سیو مانے او قرآن و سنت چکم خبر رد کرن باسا پری دیں اس پا گورو زمائی ردمند دنیا کے سفارش یو جوندے مسلمان یو بل مسلمان روڑتا ہوائی زمائی پارا دا اللہ نا اغوارا دا سنت طریقہ دا او دا دیر بہتر طریقہ دا یو جوندے